Maak niet je begrippen steeds kleiner, wees matig, maar drink toch eens iets. Het graan en de druiven die zijn er, toch vast niet gegroeid hier voor niets. Je moet het hier niet overdrijven, maar af en toe zonder veel spijt. Eens fijn aan de boemel te blijven, vindt iedereen leuk op zijn tijd. Drink, drink, drink maar een klink, kijk op geen glas en geen zoen. Drink, drink, drink maar een klink, je kan het nooit jonger doen. Ga voor een keertje eens fijn aan de zwier, weet dat dit af en toe moet. Lust je geen fosco, dan drink je maar bier, dan wordt het leven pas goed. Al mocht je zo'n bijl iets verliezen, al gaat het niet steeds naar je zin. Wel ga dan niet pruilen of kniezen, maar zet je er flink tegenin. Schenk samen iets in en dan proost je, en zing dan een vrolijke mop. Je kunt me geloven dat proost je, daar keker je fijn weer van op. Drink, drink, drink maar een klink, kijk op geen glas en geen zoen. Drink, drink, drink maar een klink, je kan het nooit jonger doen. Ga voor een keertje eens fijn aan de zwier, weet dat dit af en toe moet. Lust je geen fosco, dan drink je maar bier, dan wordt het leven pas goed. Kom durver je deuntje te fluiten en steek er je neus in de wind. Zet fijn eens de bloemetjes buiten, dan hou je jezelf tot vriend. Loop niet over blazen te klagen, want dat heeft geen nut en geen zin. Maar ga bij een glippertje wagen en roep voor een keer zijn geen zin. Drink, drink, drink maar een klink, kijk op geen glas en geen zoen. Drink, drink, drink maar een klink, en je kan het nooit jonger doen. Ga voor een keertje eens fijn aan de zwier, weet dat dit af en toe moet. Lust je geen fosco, dan drink je maar bier, dan wordt het leven pas goed.